Augusti, ja, då tyckte jag du borde bo hos mig. Men du lyssnar mera på din mor som alltid tycker till. Så nu vet du inte längre vad du vill. Du har inte flyttat som du borde. Du har inte gjort allt som du sa. Du har bara lovat att du gör det. Så far hem, din mamma väntar dig. Du lånade 400 kronor, köpte nya skor. Tacken var att du försvann på bingo med din mor. Jag vet nu att jag var naiv, jag litade ju på dig. Men nu min vän, får du bekänna väl. Du har inte gjort allt som du sa. Du har bara lovat att du gör det någon annan dag. Jag har inte lust att gå och vänta på någonting som aldrig ordnar sig. Så far hem, din mamma väntar dig. Jag byter låset i min dörr, nu tackar jag för mig. Och väskorna står utanför med allt som tillhör dig. Du har bara lovat att du gör det någon annan dag. Jag har inte lust att gå och vänta på någonting som aldrig ordnar sig. Så far hem, din mamma väntar dig. Du har inte flyttat som du borde. Du har inte gjort allt som du sa. Du har bara